We pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars. I could really use a wish right now. Much simpler than this, cause after all the partying, it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness, and when you're staring at that phone in your lap, and you hoping but them people never call you back, but that's just how the story unfolds, you get another hand soon after you fold, and when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight, and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. The days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is for the hater, what's up, Bobby Ray? So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right, right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right, right now, wish right now, wish right, right now. Stel je voor dat je bij een concert bent waar je naast de muzikant zit. Dus dat je bij een concert van B.O.B. bent, die ik net draaide. En dat je gewoon schouder aan schouder met hem op het podium zit. Dat is vet, toch? Ja, ik heb dat meegemaakt afgelopen woensdag. Ja, het was niet bij een concert van B.O.B. Maar ik zat afgelopen woensdag links achter de horns. Ik zat vlak voor de marimba. Rechts achter de klarinet en recht voor mij, een paar rijen verderop, zaten de strijkers. Dus de violen en de cello. Ik was namelijk bij een klassiek concert. Ik was bij het Noord-Nederlands Orkest, die de muziek van de componist Prokofiev speelde. En het was dus niet zomaar een concert, maar het was een concert waarbij een zeer select gezelschap op het podium mocht zitten, in plaats van in de zaal. En dat was zo bijzonder. Dit was überhaupt nog maar de tweede keer in mijn leven dat ik naar een klassiek concert ging. En dan dus meteen schouder aan schouder met de muzikanten zelf. En dat, ja, dat voelde een beetje ongemakkelijk om te filmen. Maar ja, op een gegeven moment werd er een heel bekend stuk gespeeld waar ik echt helemaal kippenvel van kreeg. Dus toen dacht ik, ja, ik moet dit even filmen. Ik wil het ook op de radio laten horen. Dus ja, sorry allemaal. Ik ga nu toch even in dit hele stijlvolle gezelschap heel ordinair die iPhone in de lucht houden. En daardoor kan ik dus dit aan je laten horen. Dit is toch te gek. Je zit hier dus helemaal tussen. En de muziek die voel je in je borst trillen. Ja. Het ene instrument hoor je net iets harder dan het andere, omdat je daar dan dichterbij zit. Ja, ik vond het echt te gek. En dat gaf ook een heel leuk leuk inkijkje in zo'n orkest eigenlijk, dat je er dus middenin zat. Want zoals gezegd zat ik dus vlak voor de marimba. Dus dat is, marimba is zo'n soort xylofoon, weet je wel. Zoals je vroeger ook tijdens muziekles moest spelen. Ja, dat is een instrument dat niet heel vaak voorbij komt in de muziek. Dus die gast die marimba bespeelde, die zat sommige delen van het concert zat hij gewoon onderuit gezakt. Een beetje op zijn iPhone te scrollen. Toen keek ik over mijn schouder en dacht ik, oh, jij zit ook gewoon een beetje niks te doen, te wachten tot je weer mag. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Dus nou ja, het is echt wel een tip van mij. Ga een keer naar een klassiek concert. En ik ben daar ook niet meer opgegroeid, hoor. Ik ben ook niet iemand die alles van Beethoven en Chopin kent, van huis uit of zo. Maar als je van muziek houdt, is het ook echt heel mooi om een keer iets anders te gaan doen dan naar een standaard popconcert. Dus onthoud dat even. Nou, over klassieke muziek gesproken. De track die je nu gaat horen op Q-Music, die kan ik je ook in een klassieke uitvoering laten horen. Dit was niet afgelopen woensdag bij het Noord-Nederlands Orkest. Maar ik ben wel even benieuwd of je misschien in deze uitvoering herkent welk popliedje dit is. Ja, zo hoor je weer hoe mooi klassieke muziek is. Hoewel het origineel ook prachtig is. Misschien had je hem al herkend. Het was 12 to 12 van Somber. You wanna see me? 100 hoorde je op Q-Music. Het is vandaag 7 maart. Het is kort over 8, maar ik heb hem alweer staan. Mijn passessie van binnenkort. Ja, ik was vorig jaar in een hele mooie glitterjurk. En binnenkort ga ik weer iets passen. En ik hoop dat ik weer vol in de glitters mag. Want als ik ergens van hou, dan is het wel, met heel veel grandeur en glamour over een rode loper. Daar ga ik niet over liggen. Dat vind ik gewoon fantastisch. En binnenkort mag ik dus weer. Top 40 live! Want over 2 weken is de Q-Music Top 40 live in Rotterdam. Ahoy, waar wij natuurlijk als Q-Music DJ's allemaal bij zijn. Alle mannen zijn strak in het pak. En Marieke, Judith en ik zijn als dames van het radiostation natuurlijk toch wel de mensen die die de glamour moeten brengen in onze glitterjurken. Nou, je gaat het binnenkort ga je dat allemaal zien. Ik hoop dat jij het ook in de agenda hebt staan. 20 maart dus, dan gaan we de allerbeste muziek uit de top 40 van het afgelopen jaar vieren. En we gaan dus die awards uitreiken. Onder andere die van beste artiest, nationaal en internationaal. De award voor de grootste hit en de beste nieuwkomer. En beste live act, nationaal en internationaal. En het leuke van die prijs is dat het een publieksprijs is. Dus jij kan erop stemmen op jouw favoriet op qmusic.nl. De genomineerden zijn onder andere Agda de Munnik, Antoon, Bankzitters, Bente, Bluff, Cloud. Echt nog veel meer. Check vooral dus even qmusic.nl voor de hele lijst. En dan kan je dus ook nog stemmen op jouw favorieten voor die top 40 awards. Tot en met 13 maart kan dat. En ik hoop natuurlijk dat je erbij bent. Misschien heb je al tickets. Of misschien ga je die nog winnen ergens de komende 2 weken. Nou, kijk maar eventjes. Niet genomineerd voor de komende editie van de Q-Music Top 40 Live is deze vrouw. Helaas. Maar ze luistert toch niet. Maar ze staat wel in de top 40 op nummer 12. Het is Shanna Spyro. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's what. Don't ever mean it, no they don't. Listen hard to me, there'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face. Stay! Q Music. Q-Music. Zometeen na 8:30 ga ik weer op zoek naar de nodige weekendinspiratie. Dus als je leuke plannen hebt voor vandaag, geef ze dan nu door via de Q-Music app. Je kan iets typen, maar je mag ook een spraakberichtje van maken. En vertel even wat er bij jou op de planning staat en waar het te doen is in het land. Want ik weet zeker dat er ook nog een hele hoop mensen luisteren die denken, ja, het wordt een hartstikke mooie dag vandaag, 18 graden met een zonnetje, maar wat moeten we eigenlijk gaan doen? Nou, misschien kan je een ander inspireren. Dus denk aan een beurs, een markt. Misschien is er een klein festival bij jou in de buurt. Het moet openbaar toegankelijk zijn, dat begrijp je. En het allerliefst ook gratis of in ieder geval goedkoop. Zometeen ga ik alle tips verzamelen die binnenkomen. Doen we een rondje langs de velden. Dus kom maar door met je weekendinspiratie in de Q-app. Je kunt weer belastingaangifte doen. En wanneer... Wacht even. Wat als ik ergens over twijfel? Gebruik dan een online checklist.

20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op Dena en Libresse dameshygiëne. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Goedemorgen, het wordt een mooie lentedag vandaag. Lokaal begint de dag nog mistig, maar later klaart het op en komt op steeds meer plekken de zon door. Temperatuur is ook lekker vandaag in het, in het noorden, een graad of 10 en in het zuiden maximaal 18 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan. Volgens Flitsmeister lopen er nog steeds mensen op de weg op de A67 van Eindhoven naar Venlo. Zorgt voor 3 minuten vertraging tussen Liesel en Helden. En op de A28 van Hogeveen naar Zwolle heb je ook 3 minuten vertraging tussen de wijk en Staphorst. Flitsers dan, die zijn gezien op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij hectometerpaal 100.3. Op de A7 van Heerenveen naar Drachten bij 155.2. En een controle op de A12 Zoetermeer richting Gouda bij hectometerpaal 19.4. Jorien Renkema. Weekendinspiratie Macklemore en nu Just Stay. You sound better with you. I said, ooh, ooh, come on baby, turn the lights off. I had love to burn. You had a wounded heart. Alsjeblieft, vooral niet. Er komen meerdere appjes in de Q-Music app binnen van mensen die op de snelweg rijden en zeggen: laat mensen alsjeblieft hun verlichting aandoen. Laat ook je verlichting niet op automatisch staan, want het is super mistig. En als je je verlichting op automatisch hebt, dan ga je achterlichten niet aan. En dat is echt heel vervelend als het zo mistig is. Dus doe je lampen gewoon even aan. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a comer, this is fucking awesome.